جڑے بات پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ اپنے ہی کیسے میں پڑھا ہوا ایک کلام پڑھ رہا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ مل کر یہ صدا میرے ساتھ لگائیں کہ سرکار کا کرم ہے سرکار کا بابا سے بلند پڑھ لیجیے انشاءاللہ بہن جس کی برکتیں حاصل ہوں گی سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے مجھے بھی مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا سرکار کا کرم ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا نام دولت میرا نام چل رہا ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے تیری مستی نظر سے ہے بہار میں کدے میں تیری مستی نظر سے ہے بہار میں کدے میں تیری مستی نظر سے ہے بہار میں کدے میں بھائی میں پرت رہی ہے وہی جام چل رہا ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کار کا کرم ہے سر عرش نام تیرا سر حشر بات تیری کہو سبحان اللہ سر عرش نام تیرا سر حشر بات تیری سر عرش نام تیرا سر حشر بات تیری کہیں بات چل رہی ہے کہیں نام چل رہا ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کار کا کرم ہے اور میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی اس بھیک پر تو فاطم میرا نام چل رہا ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے میرے نام نے گدائی میں بھی مصطفیٰ میرے دام نے گدائی میں بھی مصطفیٰ اس بیچ پر تو پاس میرا کام چل رہا ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے۔ اس شعر کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، آپ سے گزارش کروں گا یہ آخری شعر ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے اسی لیے پڑھ رہا ہوں۔ کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے۔